طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهي كلمة التقوى التي ألزمها الله علينا. اللهم اجعلنا من الفقهاء في الدين، وصلى الله على رسوله خير البرية محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د إمام أبو حنيفة رحمه الله د سيرت شبجمة بتا برون فتيرة بنزمة بتاكي زمج بحث دي زي ترسي دليو چه دا أمويان حكومت دا مروان ابن محمد فوجل سر پايت ورسي دي أو دا عباسيان نوي دولت جورسو أو خلق دا هغو تر بيرغ لاندي سر جمع كيدل او یو ده هغو کسانو څخه چې د عباسي حکومت تایید یې وکی امام ابو حنیفه رحمه الله و. دا تایید یې په دې خاطر نه و چې امام صاحب اصلا فارسی و لکه څرنګه چې ځینې غرضي انسانان وایي، بلکې د امام صاحب د تایید سبب دا و چې امام صاحب د اهل بیت کرام سره ډیر شدید حب درلودی، او امویان هغه څوک و چې د اهل بیت کرام سره دیر ظلم کړی، خاصتا د سید الشباب اهل الجنه حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه سره هغه چې په کربلا کې په ظلم سره په شهادت ورسېد، او تر هغه وروسته د هغه پر مسیح امام زید رضی الله تعالی عنه هغه ظلم وسو. دا ظلمونه د دې سبب سو چې امام صاحب علیه رحمه د امویانو د حکم څخه ډیر ناراض سي، او د دوی د حکومت په زوال خوښ سي. دا هغه چا تایید وکي چې و اهل بیت ورنږدې وي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کورنۍ پورې مشتی وي. اوس نو د عباسیانو نوی حکومت شروع سو، خلقو دا امید درلودي چې د دوی پر لاس به عدل راسي، او دوی به د عامو مسلمانانو سره خاصتا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اهل بیت سره ډیر حب ولري. امام ابو حنیفه رحمه الله چې په مکه مکرمه کې په تبعید کې ژوند تیراوه دا خبرونه ور ورسید. د نوي حکومت تر استقرار وروسته امام صاحب علیه الرحمه و خپل وطن عراق او کوفته برته راغ. د عباسیانو اول خلیفه عبد الله ابو العباس چې په صفاح سره مشهور و کوفه ته راغ، او هلته د بیعت اخیستلو دپاره علما او نور عام خلق سره راټول کړ. ورون په هغه وختو کې حتی تر نن ورځې پورې هر دولت د علماو د رضایت کوشش کوي، ځکه عام خلق په دیني امورو کې د علماو تابع دي، او د دوی څخه په هر کار کې فتوا غواړي. نو ابو العباس دا کوشش کاوه چې علما د ځان ملګري او د هغو تایید لاسته راوړي. نو یې خپله ختمش یې ورته بیان کړه چې زه به په خپل حکومت کې پر دغه لار رهیم، او ابو العباس په خپله دغه اجتماع کې د کوفې و علماو ته وویل: ان هذا الامر قد افضى الى بيت نبيكم وجاءكم الله بالفضل وأقام الحق، وأنتم معاشر العلماء أحق من أعان عليه، ولكم الحباء والكرامة والضيافة من مال الله ما أحببتم، فبايعوا بيعا تكون عند إمامكم حجة لكم وعليكم وأمانا في معادكم، ولا تلقوا الله بلا إمام فتكونوا ممن لا حجة له. يعني حكم او خلافت ستاسي دا نبي وكورني تنقل سو چه مقصد يا دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكا عباس رضي الله تعالى عنه. الله عز وجل داغ فضيلات در تراوستي او حق يا قائمك، او تاسي دا علماء ودل حق دار ياس چه زماك ومكوك، او تاسي لره دا بيت المال سخه سونه چه ستاسي خوشوي عطيات اكرام او ملمستاوي استه يعني تاسز ما تائد او نصرت وكي او زبمو بهر طريقة سر اكرام وكم حتى فمالوه نو داسي بيعت راسر وكي چستاسي دا امام دا پارا ستاسي او پرتاسي حجت بي او دا قامت بورد ستاسي دا پارا امن بي او بيل امام دا الله عز وجل حضور تمور دي كنا دا هو كسانو سخبصي چه حجت نلز دلتنو علماوي يو دا بلسر وكتل چه دا دي خبري پا جواب كي سووا خود طول نظر دا امام ابو حنيفة رحمه الله وترفته چه دا عقل علم دين او زكاوات خاوندو متوجيز او پا عين حال كي دا امويانو سر پخواني او پا عين حال كي دا امويانو سر پخواني غمجيني سياسي تجربه هم درلوده سرنگ چه پا حاضر مجلس كي لوي لوي علماء او قاضيان موجود و نو امام صاحب داغ علماء و توقتن اول كمو خوشوه دا زان او استاسي دا طرف با خبري وكم غوول هو خشمله امام عليه الرحمه بخبل وينا شروع وكره اول الحمد لله الذي بلغ الحق من قرابه نبيه وامات منا جور الظلمه وبسط السنتنا بحق يعني حمدي هذا الله لروي چ حكم يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واقربا وتورثوا او زمر سخه ده ظالمان ظلم زايلك او زمج جبيه بحق ويلو سر اخلاصك رون ده امام صاحب دغه خبري پر هغه ډير کراهيت او نرضايت دلالت کوي چې د بني اميه د حکم سره درلودي او پر هغه ډير امي دلالت کوي چې دغه نوي حکم څخه درلودي هغه حکم چې د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم په اقرباو کې راغلی وو او د غرنګ پر هغه ډیر حب دلالت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د اهل بیت سره درلود او دا یې امید وو چې د دغه نوی حکومت پراتلو سره چې د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم په اقرباو پورې تعلق لري حق او عدل برپایسي او بیا یې وویل قد بايعناك على امر الله والوفاء لك بعهدك الى قيام الساعه فلا اخلى الله هذا الامر من قرابه نبي نو امام صاحب پرده بیعت وکي چې حکم بد الله عز وجل چليږي او در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د اهل بيت اهتمام او مراعات وکيږي طبعا صفاح دغه بیعت پاکستان سره ډیر خوشاله سو ځکه دا د کوفه د علماو بیعت وو او په هغه وختو کې په ټوله اسلامي نړۍ کې علما په درو رئیسی مرکزو کې موجود و کوفه بصره مدینه منوره اوس نو امام صاحب بیل اجباره په خپل خوشه او اختیار سره بیعت وکړ او د در رحمه الله دا امید و چې دغه نوی حکم به د عدل او انصاف حکم وي خاصتا چې دغه نوی امیران او حاکمان د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته منسوب و دهغه اولاد او د اهل بیت کرام څخه بلل کېده امام ابو حنیفه رحمه الله پس له بیعت برته مکه مکرمه ته ولاړی تر اوسه ژوند او د درس حلقه خوریږي کم وخت چې سیاسي وضع آرام سو او امام صاحب ولیده چې نوی حکومت پوره استقرار پیدا کړي چې نوی حکومت پوره استقرار پیدا کړي دلته نو امام صاحب په پوره ډول سره بیرته کوپې ته رانقل سو هغه خپل علمي مجلس او حلقه چې په مسجد بیت الله الحرام کې و هغه د کوفې ولوی مسجد ته رانقل کړ او په کوپه کې د دوهم وار دپاره د امام ابو حنیفه رحمه الله علمي حلقه یا په صحیح عبارت د امام ابو حنیفه رحمه الله علمي جامعه په کامله آرامتیا بېله تکلیفه د علم په نشرولو د سره څخه شروع سوه امام ابو حنیفه رحمه الله د دغه نوي حکم او حکومت تایید کاوه تر څو چې ویلي ده چې دا حکم هم د انحراف پر طرف شروع وکړ امام صاحب هغه څوک وو چې د عواطفو او قومي طرفداریو تر تاثیر نه لاندې کېدی مسأله دا نه وه چې دغه نوی حکومت د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت نږدې دی نو زه تاییدوم یا تا چې تاسې د فارس و اهل ته نږدې یاست او زه د اهل فارس څخه یم نو متایدوم یا بلکې خبره تر دې لوه واقعي او وش مسلمان همداسې وي د حکومت مسأله د ځان کورنۍ یا قوم مسأله نه ده خبره د حق او عدل ده خبره د علم او شریعت قایمولو ده د وخت خلیفه که هر څونه د امام صاحب عزت کاوه یا یې ده ته هدیې او مالونه ورلېږل خو امام صاحب د دواړو خواوو غني و نه د حکومت و عزت ته ضرورت درلودي او نه د حکومت و مالو ته امام صاحب په هغه خپل علمي عزت او کرامت چې د خلقو په مابین کې درلودي د حکومت د عزت څخه مستغني و علم یې مقام او درجه ورلوړ کړي وه او د مال د طرفه هم غني و ځکه الله عز وجل په پراخه مال او تجارت د خلقو د احتیاج څخه غني کړي وو او هغه تقوا چې د الله عز وجل د پاره یې درلوده د دې څخه مستغني کړي وو چې چاته دې ځان ورنږدې کړي چې دا کار د تاریخ په اوږدو کې د علمای کرامو وظیفه ده چې د الله عز وجل شریعت قائم کړي عدل او انصاف جاری کړي ظلم رک او پورته کړي په خلقو کې امن او امان جاری کړي د دولت مالونه چې د عام مسلمانانو مال دی د افراطي انسانانو د لاسو څخه وساتي د تیری او تجاوز مخه ونیسي دا هغه اسلامي شعارونه دي دا هغه اسلامي اخلاق دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله د هغو ملتزم او پابند و او د خلیفه څخه هم دا غوښته چې د دغو اصولو پابند وي او بیا یې دی رحمه الله اطاعت وکړي مگر هغه خلیفه چې په دغه کارو کې افراط انحراف او سرکشي کوي اولا دا لازمه ده چې په نصیحت او لارښوونه سره ولارې ته راوستل شي که نصیحت او لارښوونې پایده نه کول نو بیا دا لازمه ده چې د الله عز وجل د شریعت د اطاعت لپاره فشار او تنګي پر راوستل شي چې د الله عز وجل د شرع پابند شي او د خلقو په مابین کې عدل برپای کړي امام ابو حنیفه رحمه الله د عباسیانو په حکومت کې هم ډیر ظلم ولیدی چې د عباسیانو په واسطه زیاتې دی او بیا یې یو بل کار هم ولیدی چې امام صاحب ډیر زیات زهیراوه چې هغه کار د بل وار دپاره د عباسیانو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت په مابین کې رقابت او صراع و دغه کارونه د دې سبب سو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله موقف د عباسیانو د نوي دولت په مقابل کې جبرن تغیر پیدا کړي او په عین وخت کې د دغه نوي عباسي حکومت په مقابل کې د اهل بیت کرام د طرفه انقلابونه شروع شو چې د هغه مشهور انقلابو څخه یو انقلاب د محمد النفس الزکیه رحمه الله انقلاب او بیا تر هغه وروسته د محمد د ورور ابراهیم انقلاب چې دوی دواړه د عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين زامنوا ده دغه انقلابو د کول سبب سو چې ده هغه د عملي کول د پاره دولوي او عظیم خلق راپورته سو چې ده اهل بیت کرام څخه و او د جنگ د لوی قهرمانانو څخه و عباسیانو د هغو په مقابل کې څه کړی و چې هغو په انقلاب لاس پورې کړی عباسیانو دیر دوی او شدید ظلم وکړي عباسیانو امر وکړي چې د دوی پلار دی ونیول سي تاسو په هیجی چې د محمد او ابراهیم پلار څوک د دوی پلار عبد الله ابن الحسن رضی الله تعالی عنه د هغه لوړ درجه او لوړ شرف خاوند د عظیم علم او فضیلت خاوند چې د اهل بیت کرام څخه و بلکه د خپل عصر او زمانه د اهل بیت هغه لوی او محترم شخص و د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اهل بیت څخه د امام حسن رضی الله تعالی عنه د کورنی شیخ او رئیس و او په عین وخت کې د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد هم و دغه عبد الله ابن الحسن ابن الحسن رضی الله تعالی عنهم اجمعین ونیول سو بندې کړ سو آزارونه ورکول سو خبره تر دې هم لوړه سو عباسیانو د دوی د اهل په بندي کولو هم شروع وکړه او آزارونه یې ورکول ترڅوچی امام عبد الله ابن حسن رضی الله تعالی عنهما مجبور سو چې خپل زامونو ته د حکومت په مقابل کې د درېدو اجازه ورکړي او د انقلاب د پاره و پاسل. امام صاحب ولیده چې د عباسیانو دغه عمل ټول ظلم دی، انحراف دی. د دغه سي عظیم شریف عالم انسان سره باید داسې معامله ونسي. امام اعظم رحمه الله پوسو چې دته بیل دی بل لار نه ده پاته چې د هغو کسانو ملاتړ وکړي کم چې د شرع الله حاکمیت غواړي، او د هغو کسانو پر ضد ودرېږي کم چې منحرف سوي دي. او په دغه وخت کې د محمد النفس الزکیه انقلاب شروع سو. محمد ابن عبد الله چې د امام حسن رضی الله تعالی عنه کډوسی دی، او د نفس الزکیه لقب په دې خاطر ورکول سوی وو چې ډیر پاک نفس و، او د غرنګه شبه هم ورته ویل کېده، ځکه په شکل او قیافه کې تر ټولو خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر مشابه و. او تر ده وروسته د ورور ابراهیم رضی الله تعالی عنه په انقلاب لاس پوری کړ. هغه ابراهیم چې د امام لقب ورکول سوی وو چې دا د اهل بیت کرام د طرفه د عباسیانو پر ضد دوه انقلاب و، مگر دواړه انقلاب نسو کامیاب. عباسی خلیفه ابو جعفر المنصور وکولای سوای چې دغه دواړه انقلاب نیست او نابود کی. د دغه دواړو انقلابو په جریان کې امام ابو حنیفه رحمه الله د انقلابیانو ملاتړ کاوه، مالونه او پیسې ورکول، خلق یې تشویقول چې د دوی په ملګرتیا ورسره ووزي. حتی د عباسی لشکرو قومندانان یې د دې څخه منع کول چې په عباسی حکومت کې نوره وظیفه اجرا کړي، چې د هغې جملې څخه حسن ابن القحطبه دی. حسن ابن القحطبه هغه لوی قومندان دی چې د خلیفه ابو جعفر المنصور د طرفه د هغه لشکر قومندان و چې د محمد النفس الزکیه سره باید وجنګیږي. کم وخت چې امام صاحب د دغه قومندان حسن ابن القحطبه سره ولیدل، نو یې د جنګ کولو څخه منع کړي او ویل ستا دغه وتل د محمد النفس الزکیه د جنګ دپاره غیر شرعي دی، بلکې بهتره دا ده چې د محمد النفس الزکیه ملګری سي. امام ابو حنیفه رحمه الله تر هغو دا خبرې ورته کولې تر څو چې حسن ابن القحطبه یې په دې قانع کړي چې هو دا نه ده ورته جایزه چې په دغه جنګ کې دي د منصور د لشکر قومندان، او که دا کار وکړي پر اهل بیت کرام به ظالم وي. او واقعا هم دغه لوی قومندان د امام صاحب طلب قبول کړي چې دا کار د ابو جعفر المنصور د پاره ډیر خطرناک و. د لشکر لوی قومندان د قومندانۍ څخه لاس اخلي. کم وخت چې دغه قومندان ابو جعفر ته راغلی او خپل عذر یې ورته ووایه، د نن ورځې په اصطلاح استعفا یې ور وړاندې کړه. ابو جعفر هوښیار د ده استعفا یې قبوله کړه، ځکه هغه پوهېدی که استعفا نه کم قبوله د جنګ مشري په شوق او حماس سره نه کوي. مګر په عین وخت کې د پاره د دې چې خلق مختلف او متفرق نسي، د حسن ورور حمید ابن قحطبه د حسن پر ځای د خپل لشکر قومندان مقرر کړ، او ابو جعفر المنصور په تحقیقاتو شروع وکړ. معلومات کوي چې چا زما قومندان د دغه جنګ د کولو څخه منع کړي، تر څو چې دا معلومات ورته وسو چې حسن ابن قحطبه د امام ابو حنیفه رحمه الله و مجلس او ملاقات ډیر ورتلی. امام صاحب د دغه لوی خطره سره سره چې د ده پر شاوخوا موجود و بیا هم پر هغه خپل دریز باقی پاته و. یوازې په دې کفایت نه کاوه چې د عباسیانو د لشکر څخه خلق پر شا کړي، بلکې خلق یې ودې ته تشویقول چې د محمد النفس الزکیه په ملګرتیا د عباسیانو پر ضد په جنګ کې حصه واخلي. وروڼو، دغه دریز او موقف یوازې د امام ابو حنیفه رحمه الله نه و، بلکې هلته نور ډېر علما و چې د محمد النفس الزکیه د کامیابۍ تمنا او ارزو یې درلوده، او د عباسي دولت زوال یې غوښتي. خو ځینو یې د دغه نصرت ارزو په زړه کې درلوده، په صراحت یې څه نه ویل، او که به بیا پوښتنه ځینې وسوه بې طرفي به ښکاره کول. د محمد النفس الزکیه تر انقلاب وروسته د هغه ورور امام ابراهیم ابن عبدالله رحمه الله په کوپه کې په انقلاب شروع وکړ. امام ابو حنیفه رحمه الله خلق ورته راټولول او د ده ملګرتیا ته تشویقول. و هر ځای ته ورتلی او خلق ته به ویل چې انقلاب ته ضرورت ده او باید د ابراهیم ابن عبد الله الحسنی تایید او کومک وسی. امام ابو حنیفه رحمه الله په دغه کار کې ډیر جهد او کوشش کاوه. دا کار یې پټ او سری نو د انقلاب ملاتړ د ده رحمه الله د مجلس خبري وګرځېدې تر داسې اندازې چې د ده شاګرد امام ظفر ابن حزیل رحمه الله و امام صاحب ته ویل والله ته دا کار نه پرېږدې تر څو چې زموږ په غاړو کې رسۍ راوانه چوي. یعنی په دغه صریح او ښکاره ډول سره د دولت په مقابل کې خپل ضد او مخالف دریځ اعلانوي تر څو چې موږ تر بند او وهلو ورسوي. ظفر رحمه الله وایي ډېره موده نسوه تېره چې د خلیفه ابو جعفر المنصور د طرفه د کوفې و امیر عیسی ابن موسی ته خط او رساله راغله چې امام ابو حنیفه ماته بنجي راولېږي. واقعا هم امام صاحب رحمه الله ونیول سو بنجي کړل سو او بغداد ته د بنجي پر قسم ولېږل سو او ویل کېږي چې هلته په بندیخانه کې د زهرو په واسطه ووژل سو. خو ورونو د زهرو مسله د هر چا په متعلق چې وي پټه او خفي مسله وي، په یقین او واقعیت سره څوک حکم نسي پر کولی. د زهرو په حقیقت او واقعیت څوک نه دي خبر. دا خبره یو تخمینی او احتمالي مسله ده، مګر هغه شی چې زموږ مقصد دی هغه دا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله عداوت د منصور سره ښکاره او واضحه عداوت و، او د دغه عداوت سبب او منشأ د عباسیانو د دولت ظلم او انحراف و، هغه چې د بیت المال په مالو کې بې پروايي او لوبي کېدلې، او خاصة هغه ظلم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت سره کېدی. نو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله د دولت په مقابل کې ډیر شدید دریز درلود، او پر خپل دغه شدید او قاطع دریز د مرګ تر وخته ثابت او قائم پاتو، بلکې پس د مرګ هم پر دغه خپل دریز ثابت پاتو. تاسو به پوښتنه کوئ چې پس له مرګ څنګه پر خپل دریز پاتو؟ رښتیا هم عجبه خبره ده. خو امام ابو حنیفه رحمه الله د وفات په وخت کې وصیت وکړي چې په داسې هدیره کې مې ښخ کړي چې هغه مځکه غصب سوی نه وي. د غصب مځکه نه وي. غصب ودې ته ویل کېږي چې یو حاکم د خلقو مالونه یا مځکې بې له حقه اخلي. او ابو جعفر المنصور په دې متهم و چې یو وخت مځکه یې غصب کړې ده او بیا یې هغه مځکه هدیره کړې ده. نو امام صاحب دا نه کړه قبوله چې په دغه هدیره کې دي شخ کړسي، هغه چې مشهوره وه چې دا مځکه د غصب ده. کوم وخت چې ابو جعفر المنصور ته دا خبر ورسېدی چې امام صاحب دا نه کړه قبوله چې په دغه هدیره کې دي شخ کړسي، نو یې وویل من یعذرنی من ابي حنیفه حیا ومیتا. ورونو امام ابو حنیفه رحمه الله حتی د خپل استنجرتیا په دوره کې چې د ضعف وخت وي بیا هم د عدل پر قایمولو حریص و. کوشش یې دا و چې صالح حاکم او عادل خلیفه په وجود راسي. دا یې آرزو وه چې مسلمانان په امن او اطمینان کې ژوند تیر کړي او د ظالم حکومت د مظالمو څخه خلاص. ورونو اوس چې د امام صاحب د وفات ذکر وسو، نو به د هغه رحمه الله د وفات او جنازې مختصر حالات هم درته بیان کړم. ورونو مرګ د هر ژوندي انتها ده. نو امام ابو حنیفه رحمه الله هم لکه ټول خلق چې وپاتېږي باید حتما وفات سوی وای، او خامخا باید د غلو او پراخه دنیا ته مرګ ورورسېږي او پانیسي. ابدیت بیل الله احد بل چاله رنسته. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په یو سل پنځوس هجري سنه کې د رجب په میاشت کې وفات سو. انا لله و انا الیه راجعون. امام نووي رحمه الله د دې تاکید کوي چې پر هغه صحیح روایت امام صاحب په بندیخانه کې وفات سو. د امام ابو حنیفه رحمه الله د غسل تولا حسن ابن عماره رحمه الله وکړه، او ده رحمه الله عبادت روجه تهجد قيام الليل او تلاوته وستايا. ده امام صاحب و جنازته دير زياد خلق حاضر سيوا، ويلكيجي چه ده امام صاحب پر جنازه پنزوس و زورو نپرو ده جنازه المنز اداك. عجب خدا ده چه امير المؤمنين ابو جعفر المنصور هغه چې په پرون کې امام صاحب زهیراوه په هغه کسانو کې وو چې پر امام صاحب یې د جنازې المنز ادا کړي، او امام ابو حنیفه رحمه الله د بغداد په شرقي طرف کې د خیزوران په هدیره کې ښخ کړو، او تر نن ورځې پورې یې قبر او زیارت معروف او مشهور دی. کم وخت چې د امام اعظم رضی الله تعالی عنه د وفات خبر و ابن جریج رحمه الله ته ورسېدی، ډېر غمجن سو. پس د انا لله و انا الیه راجعون څخه یې وویل: ای علم ذهب، کم علم لاړی. رضی الله تعالی عن ابی حنیفه وجزاه الله خیر الجزاء. محترم ورونو، زموږ بحث او بیان نور هم د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په باره کې دی. موږ په خپلو خبرو کې د ده رحمه الله علم او علمي طریقه بیان کړه، د ده رحمه الله تقوا، تجارت او سیاست مو بیان کړه. موږ هغه بحثونه واورېده چې د ده رحمه الله د امام قتاده، امام ثوري او نورو سره پیښ شوي وو. او موږ ولیده چې زموږ په اسلامي تاریخ کې دوې مدرسې موجودې دي، یوه مدرسه چې مدرسه الرأی ورته ویل کیږي، او بله مدرسه چې مدرسه الروایه یا مدرسه الاثر ورته ویل کیږي. په مختصر ډول سره، فقهاء الرأی هغه مجتهد علما او امامان دي چې د یو حکم د پاره نص نه کوي پیدا، یعنی د یوې مسئلې د حکم د پاره یې آیات یا په سنت متحرکې صحیح حدیث نه کوي پیدا، نو د کتاب الله او سنت رسول الله د فهم سره مطابق، د عرف او اسلامي احکامو د مراعات سره، او قیاس پر کتاب الله او سنت رسول الله په خپل رای سره اجتهاد کوي. مگر د اثر او روایت فقها هغه کسان دي چې وایي د احکامو د پاره باید خامخا نص پیدا کړي، او هغه حاکم وګرځول سي. یعنی کتاب الله، سنت رسول الله، د اصحاب کرامو قول، د تابعینو عمل، خاصتا چې د مدینه منورې د اهل څخه وي. نو موږ دوې مدرسې لرو چې یوه د نس د پیدا کولو یا د نس پر موجودیت ډېر تشدد کوي، چې وایي نس باید موجود وي چې هغه ته رجوع وکړو. او مدرسه الرأی وایي هو، نس ته باید رجوع وسي، خو دغه نس باید خامخا صحیح نس وي. هر هغه نس چې صحیح نه وي هغه نسي حکم کېدلی. نو په دغه وخت کې چې صحیح نس نسی موجود، موږ ته د اجتهاد اجازه سته. د مدرسه الرأی لوړ او ښکاره علما امام ابو حنیفه او د هغه اصحاب رحمه الله دي، چې تر دوی د مخه ابراهیم النخعی رحمه الله او حماد ابن سلیمان رحمه الله و ابراهیم د حماد استاد دي، او حماد د ابو حنیفه رحمه الله استاد دي. مگر د اثر او روایت د فقها او پسر کې امام مالک، امام ثوري او امام اوزاعی رحمهم الله او داس نور یادیږي. دا د دغه دوو مدرسو اختلاف خدا دې درته معلومه وي چې د رأی علما اولا په نس سره عمل کوي، هیڅ وخت د نس د عمل کولو څخه انکار نه کوي. د اثر او روایه علما هم کم وخت نس نکی پیدا و اجتهاد ته رجوع کوي. مگر د دواړو مدرسو عام منهج او عمومي طریقه هغه ده چې موږ ذکر کړو. ورونو، دا یقیني خبره ده چې د اهل الرأی علما پر کتاب الله او سنت رسول الله ډیر حریص دي، د هر حکم د پاره د احادیثو په پیدا کولو کې ډیر کوشش کوي، او په عین وخت کې د اثر او روایت علما هم وینو چې د اجتهاد پس د کولو او پوهیدلو کې کوشش کوي. مقصد دا چې د احکامو د رایستلو دپاره دغه دوې مدرسې سته. ورون، تاسو پوهیږئ چې زه ولې دغه موضوع په دونه تفصیل سره بیانوم؟ دا ذکر چې هلته ځینې معاندین یا جاهل خلق سته چې همیشه په بحثو او مجلسو کې داسې موضوعات بیانوي یا پوښتنې کوي چې عامو خلقو ته د تشویش او سوالو سبب ګرځي. مثلا یو څوک وایي اسلام خو یو دین دی، یو مو قرآن، یو مو رسول، یو مو احادیث دی. نو دا څلور مذهب د کومه سو؟ دا اختلافونه ولې پیښ؟ نو د هغو خلکو جواب په دغه موجوده بحث کې موجود دی او جواب یې کېدلی. ورونو، د اسلام په اساس او اصولو کې هیڅ اختلاف نشته او نیت څوک کوي. اختلاف فقط په فرعي مسائلو کې راغلی دی چې هغه هم د ترجمې یا اجتهاد اختلاف دی. مثلا ځینې علمای کرام وایي تر کومه وخته چې نس موجود وي د ورای او قیاس یا اجتهاد ته هیڅ ضرورت نشته، که څه هم هغه نس په خپل روایت کې ضعیف وي. او د علمای کرامو بله ډله وایي هو په نس سره عمل کول حتمی او ضروری دي، خو د نس د قبلولو دپاره شرایط ته چې موږ ته به په وروستني بحث کې دا موضوع ښه روښانه. د خراسان فقیه او عالم عظیم او جلیل امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله وایي که حدیث معروف و خو د ترجمې په خاطر یې ورای او اجتهاد ته ضرورت پیدا سو، یعنی یو صحیح او ثابت حدیث موجود دی خو د ترجمې او حکم را ایستلو د پاره یې و تیز فهم او ژور عقل ته ضرورت پیدا سو، نو رأی د مالک، سفیان الثوری او ابو حنیفه رحمهم الله ده. مگر ابو حنیفه په دوی کې ډیر ښه په ذهن کې دقیق او په فقه کې عمیق دی. په دوی درو کې ابو حنیفه ډیر فقیه دی. دا د هغه جلیل او عظیم امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله قول او رای. د احکامو د صادرولو د پاره موږ نصوص ته محتاج یو، مگر دې ته هم اړ یو چې د نصوصو و عمق ته ورورسیږو او د هغو څخه خزانې راوباسو. نو د دې کار د پاره صحیح ترجمې او مطلوب فهم ته ضرورت ده. د دغه دوو مدرسو د اختلاف د پاره یو بل سبب هم سته، هغه داسې مثلا د یوې مسئلې د حکم د پاره یو حدیث موجود دی خو دا حدیث په روایت کې ضعیفه دی. مثلا حدیث مرسل یا منقطع، چې دا د ضعیف حدیث د اقسام څخه دي. دلته نو څه کوي؟ د مدرسة الاثر ځینې علما وایي ضعیف حدیث زموږ تر اجتهاد بهتر ده، مگر د رای علما وایي یا څرنګه چې حدیث په خپل روایت کې ضعیف وي نو اجتهاد تر هغه بهتر دی. ورونو، دغه د اجتهاد طریقه یعنی کم وخت چې صریح نس نوی موجود اجتهاد دی وس، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منهج او طریقه ده. کم وخت چې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه یمن ته لیږي نو یې پوښتنه ځینې وکړه، ویل که د قضا دپاره یوه مسأله درته راغله څنګه حکم کوي؟ معاذ رضی الله تعالی عنه ویل په کتاب الله سره حکم کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کدی په کتاب الله کې حکم نکی پیدا. معاذ رضی الله تعالی عنه ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سنت احادیث سره حکم کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کدی په کتاب الله او سنت رسول الله کې د هغه مسالې د پاره حکم نکی پیدا. معاذ رضی الله تعالی عنه ویل په خپل رای سره اجتهاد کوم، تردد او کوتاهی نکوم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خپل مبارک لاس در رضایت پر قسم پر دیگر وه او وی فرمایل الحمد لله، حمد هغه الله لروی چې در رسول الله رسول یې و هغه کار ته موافق کی چې رسول الله پر راضی کیج. او دغه رنګ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کم وخت و ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه ته خط یا رساله ولیکل چې څنګه به قضا کوي، نو یې ورته ولیکل هر هغه مسأله چې په کتاب الله او سنت کې نوې موجوده او ستا په دیګر کې تردد پیدا کی د فهم او فهم څخه کار اخله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لیکلی وه الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنه، يعني هغه مسأله چې په هغه کې قرآن کریم او سنت مطهره نه وي په خپلو نورو مشابهو احکامو پیژندل کیږي. په دغه وخت کې پر نورو مشابهو مسایلو لوی قیاسوه، او هغه شی چې و الله ته نږدې وي او د حق سره مشابه وي پر هغه اعتماد کوه. د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هم دغه منهج و، هغه چې ویل به دغه مسأله زه په خپله رأی سره وایم. که دا زما حکم حق و توفیق یې د الله عز وجل څخه دی، او که خطا و دا خطا زما او د شیطان څخه ده. د رضي الله تعالی عنه به ویل اقول هذا برأي فإن كان صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ده كوفه ده فقهاء واستاذ، او دغه ده رأي مدرسه هم فكوفه كي بوجود راغ، او امام علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه چه فكوفه كي اوسيدي هم ده رأي ومدرسه تمايل. کم وخت چې بیا د یو مسئلې دپاره نس نه کوي پیدا، نو بیا په خپله رایه سره اجتهاد کاوه. نو ځکه دغه د رایې مدرسه په کوفه کې اصل او اساس وګرځېده. او اوس به و هغه ژور علمي او فقهي بحث ته غوږ ونیسو کوم چې د دغه دوو مدرسو د لویو علماو په مابین کې پیښ سو. دا بحث د امام ابو حنیفه رحمه الله او امام اوزاعي رحمه الله په مابین کې واقع سو. امام اوزاعي رحمه الله دا اثر او روایت د لوی علما او فقها او تخدي او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مدرسه الرأي د امامانو رئیس بلل کیږي. دغه بحث په مکه مکرمه کې د حج په موسم کې کم وخت دوه امام سره یو ځای سو پیښ سو. او د بحث موضوع په لمانځه کې د تکبیرات سره د لاسو پورته کول و. لمونځ کوونکی چې په لمانځه شروع کوي د تکبیر تحریمه یا اول الله اکبر سره خو لاسونه پورته کوي، مګر په پاته نورو تکبیراتو کې مثلا چې رکوع ته ځي یا د رکوع څخه راپورته کیږي یا سجدې ته ځي یا راپورته کیږي، آیا د دغو تکبیراتو سره به لاسونه پورته کوي که یا؟ نو به دغه بحث ته غوږ ونیسو. امام اوزاعي رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه پوښتنه وکړه، ویل کوم وخت چې رکوع ته ځي او یا د رکوع څخه راپورته کیږي ولې لاسونه نه پورته کوي؟ امام اعظم رحمه الله ویل په دې باره کې کوم صحیح حدیث نشته چې لمونځ کوونکی دي د رکوع یا سجدې د کولو یا راپورته کیدلو په وخت کې لاسونه پورته کوي. امام اوزاعي رحمه الله ویل څنګه وایه چې په دې باره کې نص نشته، حال دا چې زهري د سالم ابن عبدالله هغه بیا د عبدالله ابن عمر څخه ما ته روایت کړی دی چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د لمانځه د شروع په وخت کې لاسونه پورته کول، د رکوع او د رکوع څخه د راپورته کېدو په وخت کې لاسونه پورته کول. چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: حدثني الزهري عن سالم عن ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع. إمام أعظم رحمه الله أول مشتر روايات كريدي حماد دا إبراهيم النخعي تخه هغبيا دا علقماء النخعي أو أسود النخعي تخه هغوبيا دا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تخه چه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سنة نبور تكول بيلة دا المانذة دا شروب وقت او بیا یې هیڅکله دا کار نه کاوه. یعنی بېله د لمانځه د شروع څخه بل وخت لاسونه نه پورته کول، چې دا حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت دی چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: حدثنا حماد عن ابراهيم النخعي عن علقمه النخعي والاسود النخعي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود إلى شيء من ذلك. اوس دو امام سره نس موجود دي چې د لاسو پورته کول ثابتوي، او د بل امام سره روایت موجود دي چې د لاسو پورته کول نفي کوي. نو د دوو مدرسو د علماو په مابین کې بحث شدید سو. او زاعي رحمه الله فقهر سروال زد زهري تخه هغه د سالم تخه هغه د خپل پلار تخه چې عبد الله ابن عمر دی حدیث درته بیانوم، او توایه حدثني حماد عن ابراهيم، يعني د زهري درجه معلومه ده، او سالم چې د عبد الله ابن عمر زوی دی هم یې مقام معلوم دی، او په خپل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه معلوم سړی دی. ته څنګه د نورو حدیث بیانوي؟ امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وویل حماد در زهری عالم دی او ابراهيم تر سالم عالم دي او كثير ده صحابيات فضيلات نواي يعني كابن عمر رضي الله تعالى عنه الصحابي النواي ما بدر تويلي واي كعلقما تر ابن عمر عالم دي او عبد الله خنو عبد الله دي. يعني ده عبد الله ابن مسعود درجه معلومه ده وبيان تزروت نلل روم وصنو بدغه مساله كي سوك بر حق دي حقيقت دا دي چموش بدغه درجه كي نيو سموش مقام تر دي كم دي چو حكم دي وكو او يادي بدي مساله كي اجتهاد وكو چه دغه طرف بر حق دي دا ده لوي علماء وكار دي شاید نن راز داس علماء موجود وي چه ده هغو علم ودوی تا دا حق ورکوی چه ده دغس مسائلو پا بارکی حکم وکی خوزمج مقصد دادی چه ده مذاهبو یا ده دغ دو مدرسو ده اختلاف منشأ در وشیو چه اصلا پا دغ مدرسو که اختلاف نست ده وی مدرسه پا رأس که عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه واقع دی او ده غبل مدرسه پا رأس که عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه واقع دی او دوی دواله د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اصحاب کرامو د عظم او لوی علما او سخدی دوی دواله هغه کسان دي چې پر هر مسلمان دا لازم ده چې د دوی د علم خاضع او تابع وي. دا ممکن نه ده چې څوک دې د دوی د علم تابع نسی. دا مدرسه ځانته دلیل لري او هغه مدرسه ځانته دلیل لري. یو عالم خپل حجت بیانوي او بل عالم خپل حجت. نو کم وخت چې د یوې مسئلې اختلاف د لویو علماو پر دلایلو یا پر صحابه کرامو قایم وي دې ته اختلاف نسو ویلی. دلته مسئله ډېره اسانه او نرمه ده. مشکل خو هلته دی چې د اختلاف منشأ نفسي خواهش یا د هوا متابعت وي یا د ریاست د طلب په خاطر یا د قومي تعصب په خاطر وي. هلته نو دغه اختلاف د مصیبت سبب ګرځي. مگر هغه اختلافونه چې سبب یې دغه شرعي دلایل وي دلته نو مساله سپکه او اسانه ده. او الله عز وجل په دغه اختلاف پر امت مسلمه وسعت او اساني جوړه کړې ده. امام ابو حنیفه رحمه الله په خپلو پتواوو کې د ځان دپاره مصدرونه او مرکزونه درلودل. خپل احکام یې د دغو مصادرو څخه راایستل او په دغه باره کې واضحه معلوم او شکاره منهج او طریقه درلوده چې همیشه پر هغه طریقه روان و. امام صاحب د احکامو د رئیسولو د پاره تر هر څه د مخه اولا په کتاب الله شروع کول. دا مصدر د امام صاحب د پاره هغه اول مصدر او مرکز و چې د هغه په عملي کولو کې هیڅ تردد نه کاوه. اوس به په دغه باره کې پخپله د امام اعظم رحم پخپله و امام اعظم رحمه الله ته غوږ ونیسو چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د فتوا منهج دی. دی رحمه الله وای اخذ بكتاب الله فما لم اجد فبسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان لم اجد في كتاب الله ولا سنه رسول الله أخذت بقول أصحابه أخذوا بقول من شئت منهم وأدعوا من شئت منهم. يعني أولا ده كتاب الله سخي أخذ كوم كمي كم شيء هل تنكي بيدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسنة متحرى سر أخذ كوم أو كم بدا نبا كتاب الله أو نبا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي هغا حكم نكي بيدا دا أصحاب كرامو دا قول سخا أخذ كوم. خذيني أوقات أصحاب كرام بزينو مسائلو كي مختلف سبيدي. نو كم وقت صحابي كرامو فيو مسألة كي صحابي كرام فيو مسألة كي مختلف سي إمام صاحب واي زد صحابه کرام د اقوال څخه هغه قول را اخلم چې زما په نظر هغه پر حق وي او د دوی د قول څخه د بل چا و قول ته رجوع نه کوم. یعنی د صحابه کرامو په اقوالو به ملتزم یم. داسې قول نه اختیاروم چې د ټولو صحابه کرامو د اقوالو څخه د مخالف وي. یعنی که په یوه مسئله کې صحابه کرامو مختلف اجتهادونه درلوده زه به خامخا د هغو د اجتهاد څخه یو اختیاروم د دوی د اقوالو څخه نه وزم خو کبا چیری حل تداسی و مسئله و چی پاغی که نه کتاب الله وی نه سنت رسول الله وی او نه ده اصحاب کرام و قول وی حل تا یوادی ده تابعینو یا مجتهدینو اقوال وی لکه ابراهیم شعبی ابن سیرین حسن البصری عطا سعید ابن المسیب ده غرنگای ده نورو لوی علماو او تابعینو نمونه یاد کل نو امام صاحب وای دوی اجتهاد کردی زهم اجتهاد کوم لکه دوی چکاوه رون ده امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب پشکاره او واضح دول ده اسلامی فقه پر صلاحیت دلالت کوي چې ټولنې ته هغه احکام ورکي کم چې دوی د ژوند د مختلفو اړخو څخه ورته محتاج وه. ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله خپل مذهب اولا پر قرآن کریم او سنت مطهره قائم کړی دی او بیا پر اجماع قیاس استحسان اعتماد کوي. نو ځکه د ده رحمه الله په فقه کې دا قدرت پیدا سو چې د ژوند و ټولو احتیاجاتو ته اجتهاد او استنباط وکړي په داسې طریقه سره قوانین او قواعد کښیږدي چې د دین او شریعت د قواعدو څخه هیڅ مخالفت نه وي پکښې. امام ابو حنیفه رحمه الله به ویل زه د کتاب الله څخه اخذ کوم کوم په هغه کې نه کړه پیدا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په سنت سره اخذ کوم هغه شی چې نه په کتاب الله کې پیدا کوم او نه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په سنت کې بیا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د اصحابو په قول اخذ کوم خو د هغو په اقوالو کې د کم چا قول چې می خوښ بی هغه اخلم او هغه چې د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه لیری را معلومیږي هغه پرېږدم خو د دوی د قول څخه د بل چا قول ته رجوع نه کوم او بیا وای که د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه حدیث راغلی وي په هغه عمل کوم. لطفا فتا واړوه.